राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत शुक्ल प्रतिपदा शनिवार विक्रम संवत 2059 13 अप्रैल 2002 साइन लगभग 3:30 बजे गीता उनसर का आश्रम राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो कृपा होती है तब ऐसा अवसर मिलता है। ऐसा अवसर उद्योग से नहीं मिलता, अपने चतुराई से नहीं मिलता, धन संपत्ति जैव से नहीं मिलता, ऐसा मिलता है भगवान की कृपा से। इस कृपा का हेतु है कृपा, कृपा ही हेतु कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा, कृपा के कारण से है। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, ऐसी कृपा है। उस कृपा से मिलता है तो भाइयों को, सज्जनों को, बहनों माताओं को, भाइयों को प्रेम से कहना है कि ऐसा मौका चूकना चाहिए। संबंधी आओ, अपना कोई प्रेमी हो उनको सूचना दे दो, और वे आ जाए तो एक दिन का पाठ आज का बाकी रह गया कोई बड़वा नहीं, रात में कर दो। अपना 9 दिन का पाठ कर लेना है, बाकी रह जाए आज का पाठ नहीं कर सके रात में कर दो, 2 दिन का पाठ नहीं कर सके तो 2 दिन का पाठ ही रात में कर दो, पाठ के साथ में शामिल हो जाओ, नवा पाठ सब पूरा करो, उसकी कमी मत रखो, जो बाकी रही वो रातें कर दो। सुबह शाम सुबह समय का भी मिलता है, कर्म समय उस समय कर लो, पर 9 दो का पाठ जरूर कर लो। अकेला पाठ हम कर सकते हैं, परंतु सब भाई बहनों के साथ में एक साथ पाठ करने का मौका बहुत कम मिलता है। ये उद्योग से नहीं मिलता है, ये कोई समय आने से मिलता है, प्रभु की कृपा से मिलता है, विशेष कृपा से मिलता है। इस बार से ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, मनुष्य को मिल जावे तो ये मौका तो काम में नहीं लेना ही चाहिए, जल्दी से जल्दी काम में लो। ये दिखता सब है सीधा है, परंतु मिलता नहीं है, अपने उद्योग से नहीं मिलता है, ये कृपा से मिलता है। बहुत सुंदर अवसर मिला है 9 दिन का पाठ करने का अनुसार है, बहुत बढ़िया है। पीछे हुए उन भाइयों को बहनों को कह दो कि पाठ बाकी है वो कर लो, सुबह शाम रात्रि में कर लो पाठ, अपने 9 दिन में 9 पाठ कर लेना है, 9 आना, ऐसे सबको कहो प्रेम सहित। अपने हम देख रहे हैं कल और परसों इतनी उपस्थिति नहीं थी, या कई दिनों से मैं तो बोलता ही हूँ, आज जितनी उपस्थिति है इतनी उपस्थिति कल परसों नहीं थी, विशेष उपस्थिति हुई है। तो रामायण के पाठ में रुचि वाले आदमी और आए हैं, पाठ करने के लिए तो मौका सूढ़ नहीं चाहिए। मौका मिल जाए तो 9 दिन रह करके पाठ जरूर कर देना, जरूर जरूर। ये मौका मिलता नहीं है बार बार, ये अपने उद्योग से नहीं मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। इस बार सूढ़ना चाहिए और आनंद मनाना चाहिए। राम चरित्र का जो पाठ करते हो, पाठ में राम जी के साथ में रहो हरदम, जैसे गोस्वामी रहते ऐसे पाठ में राम जी के साथ में, वनवास में हो तो वनवास के साथ में, जनकपुरी जाओ तो जनकपुरी भी अपना साथ में, जिसके वर्ग रुचि हो वर्ग पक्ष में जाओ, वो कन्या के घर पहुंचे हो जो सीता जी के घर पहुंचे हो, हमारे खूब आनंद हो, विवाह देखो अपनी रुचि जैसे ही हो जाए, कन्या के पक्ष हो चाहे भर के पक्ष हो, निहाल हो जाएंगे। अयोध्या में आनंद है, अयोध्या में आनंद विशेष, जनकपुरी में आनंद है, तो तीन पुरी आती है, जैसे दो पुरे वर्ण है ऐसे लंकापुरी भी आती है, रामायण आती है, लंकापुरी बिना कथा अधूरी रह जाएगी, उसी की आवश्यकता है, रावण का सही दिख जाता है, आवश्यक है, ऐसा सब सुनो प्रेम से। कृष्ण जी महाराज ने कहा है भगवान के हाथ से मरेंगे, कथा संक्षेप ही कही, सबश्रेष्ठ है, सबश्रेष्ठ है, रामायण है, रामायण जैसे रामायण अयोध्या है, जैसे रामायण जनकपुरी है, ऐसे रामायण में लंकापुरी है, वही लंकापुर भी रामायण में है, जैसे राम जी ने कथा लंकापुरी में है, ऐसे रावण ने कथा भी लंकापुरी में है, रामायण में है, लंकापुरी का वर्णन भी रामायण में, तो सब तरह से रामादिवत वर्तव्यम न रावणादिवत, और भरता राम जी की तरह करना, रावण की तरह नहीं करना है, तो नहीं करना भी मालूम होता है, ऐसा देखा राम जी नहीं करना, हर बात ही बना दी गए है, मेरा पूछे तो लंगड़े ने मना किया, भोरा हर लंग कर सोरा, लंग सोर है मेरा हार है, मारी एक मुखी मुखी मारी मिले तो पहले देने वाली ही, लंग कर सोरा, लंग कर सोर है तो मैं आता क्यों, चोर थारो मालिक है, सोते ही इतना ही चोरी कर लाया है, नाना बोल गए बात बनाती है। लगने ने कहा कि महाराज जो सुख सुख कहते है ऐसे सुख नहीं है, संतों के मिलने के समान सुख नहीं, जैसे मुंह ने पड़ दिया ये संतों के स्पर्श या सुख है बड़ा भारी है, संतों की बात विलक्षण है, लगने भी खुश हो गई, खुश हुई, राम जी का मोरा लग कर सोरा, तो पहले रावण को खा जा, लंगर सो रहे है तो तेरा हर है, तो रावण बैठे भीतर है मन में बदल रहे है, लगा तोड़ दिया ठीक है खजा मरी को हनुमान जी लागे मरी नहीं, राम जी की मरती है, हनुमान जी लागे मरे जल्दी अक्षय को मारे लगे लाती मरी सब खत्म हो गया, तो भाई ऐसी कथा है राम देवी बड़े प्रेम से सुननी चाहिए। भगवान जी के पास आएगी है ऐसी कृपा से कथा आ गई है। देखो कितनी उपस्थिति होती है, आज कितनी उपस्थिति सत्य देखो कमर रुचि है ना, इंदिरा बैठी उपस्थित नहीं थी। मैं तो सुना ही रहा हूँ, मेरे को तो पता ही राम जी कहता है बड़े प्रसन्न दास है आनंद बेघोर हो गए मस्त हो गए कृष्ण तय करने को। राम जी ने कहा हर समय प्रसन्न होकर गए बड़े भाग्य मानस पावा, जैसे बड़े भाग्य से मनुष्य ही मिलता है ऐसे बड़े भाग पाई सत्संग बिने प्रयास हो वो भंगा, वो का नाश हो जाता बिना प्रयास बिना उद्योग के सत्संग से। राम कथा सुन रहे करता रे सिर से राम रहा रे, राम जी की कथा बड़ी सुंदर है सबके लिए आनंद देने वाली, इसका जो भाई हो बहनों को बड़ी तत्परता से उत्साह सुनना चाहिए। मौज लेनी है ऐसी कथा सुन रहे हो आनंद आना चाहिए, आनंद आना रोमांच हो जाए आनंद आवे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर की कथा मैंने कही पूछा मर्म तुम्हारा तुम्हारे मन में जाना गया तुम्हारे मदद कथा पैर ही रखती है। शंकर कथा के सुन करके प्रसन्न हुए ये परीक्षा करी पूछी राम जी कथा शंकर कथा पूछी नहीं पूछी कही पहली तो खुश हो गए भाग गए। ये लक्षण है विश्वनाथ पद में हूँ विश्वनाथ भगवान के चरण में प्रेम होता है भगवान शंकर में तो समझना चाहिए राम जी का भक्त है। राम जी के भक्त की यह बात है ऐसी बात है बढ़िया राम जी ऐसे तो अपने सुना हो सुनाओ। मैं तो आज थोड़ी बात सुनाऊंगा जरा देर बैठे बहुत देर हुई हम तो नया आ गए आगे हम बहुत से गए हैं तो बहुत देर से बैठे यदि भी आप मुक्त रहते रही। महाराज जी नया नया लोग ऐड है आपकी बात सुनना भी चाहे आप प्रवचन में कटौती नहीं होनी चाहिए सर, नया नया लोग आया तो प्रवचन में लाभ वास्ते भी आया है कथा के समान नहीं है राम जी की कथा के समान नहीं है। आपने मन में जितो हुए ना आप मन में जिता बोलो इन देख करके समय ने कि भाई लोग बैठे हैं नी देर सुन बहुत देखो और आप बहुत अच्छा लगे ना मन तो अच्छा लगे देखो कहने वाले एक स्वभाव है कहने वाले स्वभाव है आदत आदत इसी देर तो ए बार सगला बोलिया अब आपको सुन जी अभी तो सगला मिल प्रार बोल रहा था मौन हुई है सबका आनंद हो रहा है खतर उड़ने की हमने भी विचार किया तो भक्त मिलते ही चलो भाई सजनो हरदम प्रसन्न रहो हरदम प्रसन्न रहो यहाँ आनंद हो रहा है। संसार में तो राग द्वेष ईर्ष्या डंबर पाखंड बहुत हो रहा है ऐसे मौके में यहाँ गंगा जी के किनारे भगवान की कृपा से आनंद हो रहा है आनंद उड़े अनंत भगवान की कृपा से मेरा मौका मिला है। कोई पूछेगा आप तो मस्त रहो, सबसे मिला करना है मस्त रहो, ये भाग्य से मिला करिए, भगवान की कृपा से मिला है, इस वास्ते आप तो मस्त रहो। पीछे आवाज बोलो रावण कहो भाई तो पाठ पाठ बाकी पाठ रात न करो, नवा पाठ जरूर करो। लेकिन मेरा इष्ट तो राधा कृष्ण है और साधन जो है आपने बताया ना, हे नाथ आपने भूलो नहीं और राम राम राम राम, ऐसे ये साधन अपना तो राम ने ये दो नहीं है, राम रूप से भी है कृष्ण रूप से भी है, ऊपर देखने में फल देखा है भाई वही परमात्मा राम रूप है। आप बोलो आप मन की सुनो, मैं प्रश्न मन रख मत सुनो, कब से बैठे हो आप लोग? आनंद हो रहा है। अड्डी कह कब से बैठे बैठे बैठे तो कब से है, पर अड्डी कह महाराज जी आए जन महाराज जी सुनाई कहीं तो ऐसा है। मैं तो एक बात कहे थे, राजी हो तुम प्रश्न करो, प्रश्न क्षेत्र यशो मजबूती बनी हो सकते है, पर वाले की स्थिति स्थिर हो जाती है। इस वास्ते भगवान ने कृपा से भगवत कथा हो रही है, ऐसे होकर सब प्रसन्न हो, हरदम प्रसन्न, निरंतर प्रसन्न, निरंतर राजी, निरंतर खुश, प्रभु की कृपा है, हरदम राजी रहो। पता में तरह तरह का आनंद हुआ है, भगवान की कथा में तरह तरह का आनंद है, नई नई कथा, नई नई नई गोसो जी वाणी है, नई है। रामायण में कई तरह की कथा हुआ है और रामायण के ऊपर बहुतों ने कवियों ने कथा कही है, राम ने भी सुना होगा राधे श्याम की कथा बड़ी सुंदर थी, घर घर गली गली में बोलते थे राधे राम जी, गोस्व जी बराबर पहली कही हुई ऐसी जगह आज बचते करो। ये संतों की वाणी है, संतों के वचन है, वो संतों के वचन और तरह होते हैं, कवि की वाणी केवल गिर जाए। रामचंद्र गाये कहने वाले कविता कविता माते रहते हैं, कविता के जी कविता मेरी बढ़िया है, गोस्वामी जी वो कवि कविता नहीं है, वो तो वेद की वाणी है। अब देखो तो कबर कही हुई फिर भी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ऐसी ऐसी रामायण कथा बड़ी सुंदर, भक्ति की वाणी में ताकत होती है, संतों का प्रेमी होता है, भगवान का प्रेमी होता है, उस प्रेमी की वाणी में शक्ति होती है, ये भगवान मिलते हैं मेरी वाणी में। अब धो विधो मद मुखे परिणाम निवासे स्वर्गे सुधा वसते वही विवधा भवन्ति, पंडित लोग कहते हैं स्वर्ग में सुधा है, समझे, अब धो समुद्र में से समुद्र अमृत मन है, विधो कहते चंद्रमा में अमृत है, मधु मुख है स्त्री के मुख में चंद्रमा है अमृत है, और परिणाम निवासे नाग रोग में अमृत है, और शरीर में अमृत है, कि सब में दूर से सुधा मसूरे में भी उदा समुद्र में अमृत खा रहा क्यों है, समुद्र खा रहा है, अब धो भी धो मोबाइल खड़ा करते क्यों आए बधू गए तो विधवा क्यों होती है फरिदान देवा से तुम्हारा जहर क्यों आए तो कैसे कंठे सुधा बसत गयी भगवत जना राम भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उनके कंठ में अमृत होता है वे जो कहते हैं जो वर्णन करते हैं उसमें अमृत होता है तो गोस्वामी महाराज जी वाणी में अमृत है। कई सज्जन रामायण का बात सुनने के लिए आए तभी उस ज्यादा हुई है और साथ है हमारी कथा सुने रामायण का पाठ सुने रामायण में कोई विवेचन नहीं होता राम जी की कथा होती है कभी तक उनको समझेगी पर दो अमर है दो एक भगवान है भगत दो मिल गए भगवान का तो चरित्र है और भगत की वाणी है भगत की वाणी में रस है और भगवान के चरित्र में रस है दोनों चीजें साथ मिली है दोनों चीजें मिलती है भगतों भक्तों का वाणी मिलती है और भगवान का चरित्र मिलता है निहाल हो गए निहाल मौज हो गई भगवान की कृपा हो गई भगवान की अधिक कृपा होती है तो भगवान की बात सुनने को मिलती है भगवान की बात सुनो ऐसा नहीं मिलती है स्वर्गे सुधा वर्षी विदा कंठे सुधा वर्षी भाई भगवत जना राम भगवत जनों के हृदय में खबर रहता है अमर हो जाए सुनने वाले अमर हो जाए संतों की वाणी में संतों की वाणी में हृदय में भगवान रहते हैं भगवान वहां भगवान की बात आती है अमर कर देती है सबको जरा मृत्यु दूर से दूर हो जाती है। इस बात से सज्जनों रामायण कथा बड़े प्रेम से सुनो आप तत्परता से औरों को भी बुलाओ इसको अपने प्यारे मित्र हो शुद्ध हो घर वाले हो खास प्रेमी हो उनको भी बुलाओ अरे कथा बहुत विशुद्ध हो रही है बोलो आओ मौका है अभी अभी अमृत बढ़ता है अमृत बढ़ता है आओ मौज हो जाए अमर अमर हो जाए सभी ऐसी बात ये अमृत नहीं मिलता उस जगह स्वर्ग आदि में अमृत कहते हैं वो अमृत नहीं है ये अमृत हो रहे है अमर हो जाता है सदा ये बात नहीं भगवान का प्रेम हो जाता है भगवान के प्रेम के समान कोई चीज नहीं है संसार में कोई चीज नहीं है भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए इसके समान लाभ कोई है नहीं लाभ न कोई है भक्ति समान भगवान भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है ऐसा अलौकिक विचित्र लाभ है ऐसा विचित्र लाभ होता है इस वास्ते बड़े प्रेम से रामायण कथा आ गई है तो तत्परता से उत्साह से सुनो सो एकदम प्रेम से थकावट थकावट की बर्बाद नहीं करनी ये सही है हमने संतों की वाणी में सुना है संतों के सत्संग में राम भजे तो देह गले तो गाली है साधा से अति पीठ पड़े तो पानी है राम भजन में देह गले तो गाली गली करियो और काम क्या होगा सही क्या काम होगा राम भजन में देह गले तो गाली है साधा से अति पीठ पड़े तो पानी ऐसा मौका नहीं है। इस बात से बड़े प्रेम से उद्घंठा से श्रेय से भगवान का भजन करो भगवान के भजन में लग जाओ रामायण में कथा में सुनने लग जाओ प्रवाह भैरव अमृत को अमृत की कथा अमृत का प्रवाह आ जाओ प्रवाह में आ जाओ जो आज आशुन निहाल हो जाएंगे निहाल हो जाए आनंद में मोह हो जाए आनंद में जाएंगे ऐसी बात है। इस बात से बड़े प्रेम से बड़े उत्साह से भगवान की कथा सुनो, भगवान की विशेष कृपा होती है तब सत्संग बनता है। संत विशुद्ध विलय परिते ही और चित्तमयी राम कृपा कर दे ही। भगवान कृपा करते हैं तब उसको संतों का संग मिलता है और संतों की कृपा होती है तब राम श्रेणी मिलती है। अंतरों में श्रेय है, राम कृपा होती है तब संतों का संग होता है, संतों की कृपा होती है राम जी प्रेम होता है। दोनों ये कहते संतों को देते, भगवान कहते हैं संतों की कृपा है, संतों की कृपा है, और भगत कहते हैं भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा। भाई देखो, कृपा तो भगवान ने ही है, कृपा तो भगवान ने ही माननी ही पड़ेगी। भगवान ने कृपा कुछ नहीं है, संतों में कृपा ही भगवान से है। भगवान की कृपा ही नहीं है, भगवान की कृपा तो स्वतः है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और भगवान संतों में आई है भगवान की कृपा से, और आई हुई कृपा आनंद ज्यादा है। स्वाभाविक कृपा होती है वो आनंद विशेष नहीं होता, आई हुई आनंद आई हुई कृपा विशेष होती है। ऐसे पानी पड़ा हुआ अच्छा होता है, परंतु वर्षा का पानी होता है तो मीठा पानी आनंद हो जाता है। सब दुनिया मस्त हो जाती है जब है, तो जैसे वर्षा है और वर्षा के कारण से छोटे बड़े जीव जंतु स्थावर जंगम सब खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, वर्षा में मस्त हो जाते, आनंद हो जाते। ऐसे संत महात्माओं के पास है, ये भगवान की कृपा से आई हुई कृपा जो संतों की है उसके द्वारा आनंद बहुत होता है, विशेष आनंद होता है। ये विशेष आनंद सत्संग में होता है ये पता नहीं आपको, पता है आपको, पता है आप तभी तो बैठे होते हो, परंतु इसकी कीमत पूरी नहीं जानते। और विशेष है, और विशेष है, आदमी रुपये इकट्ठा करता है बंदा लोभ भी होता है वो जानता है। ऐसे भगवान ने प्रेम गया लोभ भी होता तो पता लगता है, भगवान के प्रेम में आनंद है। सत्संग से जो आनंद मिलता है वो आनंद और जगह नहीं मिलता, आनंद मिल रहा है। संत समागम दुर्लभ भाई, लोक मिले परलोक मिले सुरलोक मिले वैकुंठ ही जाई, पर संत समागम दुर्लभ भाई, संतों का संग अरे भगवान ही कथा मीठी मीठी बहुत बढ़िया होता है। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट पर शिवा की जय।